Book 2 100 سعد الظروف قيدها حصل مرة لم يحصل قط یک بار تا کنون هرگز هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ آیا تا به حال در برلین بوده اید؟ لا، لم يحصل قط. نه، هرگز. احد؟ لا احد. کسی؟ هیچ کس. اتعرف احدا هنا؟ شما اینجا کسی را می شناسید؟ لا، لا اعرف احدا هنا. نه. من اینجا کسی را نمی‌شناسم. مازال لم يعد. هنوز هم دیگر نه. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ شما مدت بیشتری اینجا می‌مانید؟ لا، لن ابقى هنا لأطول بتاتا. نه، من دیگر زیاد اینجا نمی‌مانم. شيء آخر، لا شيء أكثر. مقداری دیگر، بیشتر از این نه. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ میخواهید مقداری دیگر بنوشید؟ لا، لا أريد أي شيء آخر. نه، بیش از این نمیخواهم. شيء حصل، لم يحصل. تا حالا مقداری هنوز هیچ. هل حصل ان اکلت شیئا؟ شما چیزی خورده اید؟ لا، لم يحصل ان اکلت ای شیئ. نه، هنوز هیچ چیز نخورده ام. ما زال احد؟ ليس من احد. کس دیگر؟ هیچ کس دیگر. هل ما زال احد يريد قهوه؟ کس دیگری قهوه میخواهد؟ لا، ليس من احد. نه، دیگر کسی نمیخواهد. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتية.